Minęła pierwsza. Mało obiektywnie. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w zastępstwie mojego znakomitego kolegi Mariusza Owczarka. Do samego końca. Nam. Zespół YouTube. Poczułem się trochę, jakby ktoś do mnie dzwonił, dlatego że od długich miesięcy ten utwór stanowi dzwonek w moim telefonie i przyznam szczerze, że a może to taka próba sprawdzenia, co słychać po drugiej stronie, co państwo teraz robią, jeżeli w ogóle cokolwiek robią, czy tylko słuchają radia i patrzą gdzieś w dal przed siebie, czy Czy są to jakieś zajęcia, czy jakaś praca może, czy po prostu zwyczajny, normalny nocny odpoczynek, ale z muzyką, z dźwiękami w tle. To jeszcze powiem, że jestem w znakomitym towarzystwie Ireny Dan. Nawet nie pamiętam, kiedy po raz ostatni się w takim towarzystwie tutaj spotykaliśmy wspólnie, no ale dobrze sobie właśnie taki skład przypomnieć. No i jeszcze jedna wiadomość od Mariusza Owczarka, którego zastępuję, bo mówiłem już o tym w ofensywie. Za tydzień Mariusz będzie z Państwem i myślę, że jak na początek naszego trzygodzinnego spotkania to jest naprawdę dobry news. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Również moja strona facebookowa jest do Państwa dyspozycji. Chciałoby się powiedzieć, because the night belongs to lovers, bo noc należy do kochanków. A jeśli tak, no to z tej płyty zagrać dziś muzykę to wręcz mój obowiązek. Like the scar of age written all over my face. The war is still raging inside of me. I still feel the chill as I reveal my shame to you. I'll wear it like a tattoo. Koc nasączony afrodyzjakami, to taka mniej więcej jest ta płyta. Love Deluxe. Thank you. This is my prayer. If you were mine, if you were mine, I wouldn't want to go to heaven. I cherish the day, I won't go astray. Show me how deep love can be. Lat temu. I pamiętam, że to był trzeci rok moich studiów i pamiętam, że na któreś z zajęć ktoś przyniósł kompakt właśnie z tym materiałem i z tą okładką. I oczywiście zajęcia poszły w kąt, bo tak naprawdę wszyscy przekazywaliśmy sobie z rąk do rąk tę okładkę i komentowaliśmy ją. Sade, Love Deluxe, 92 rok, Cherish the Day, a wcześniej Like a Tattoo. Z tej płyty. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. Już dziękuję za te maile, które do tej pory przyszły, mimo że nie podawałem adresu. Tak, dzisiaj takie nocne czuwanie do godziny 4 sobie urządzimy. I od razu zapowiedź. Będzie krótka. 32 sekundy dokładnie. Dzisiejszego święta, które na antenie Trójki po godzinie 17. Proszę dokładnie posłuchać. Hello, this is Editors. And this is a special acoustic session for Polish Radio Trójka. And oh, islands. And oh, islands. Miej takie długie, za każdym razem długie i piękne wybrzmienie do ostatniej sekundy. To było przed tygodniem. No i dziś między 17 a 19 sesja zespołu Editors dla nas, dla Trójki. A tak się zaczyna ich najnowsza płyta. You were waiting for an answer. It was the hardest thing to hear. So strung out, eclipsed by shivers. Mollycoddled and sincere. It's a lonely life, a long and lonely life. Stay with me and be a ghost tonight. Be a ghost tonight. But don't you be so you. Don't You Be So Cold, editor z płyty Violence. Dziś Tom Smith będzie m.in. opowiadał o tym utworze, o tym początku. No i przede wszystkim ta sesja, utwory dla nas, nagrane tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej specjalnie dla Trójki przez ten zespół. 20 minut po pierwszej, uwaga pastelowi. Jason Pierce i Spiritualized. 2003 rok, 15 lat temu to było i spotykaliśmy się z tym zespołem podczas pastelowych nocy, z tą płytą również Amazing Grace, Hold On, przed chwilą. Może to było dla nieco starszych słuchaczy pastelowych, no to teraz inna grupa wiekowa. Hej, pastelowe dzieciaki, a pamiętacie taką piosenkę? Wtedy wydawało się, jeżeli wydali taką płytę i tak zadebiutowali, to właściwie świat stoi przed nimi otworem i wszystko, co najpiękniejsze, musi się zdarzyć. I nie wiem, czy się zdarzyło wszystko, co najpiękniejsze, bo zespół albo zaczął kombinować, albo za bardzo uwierzył w to, że jego muzyka nadaje się po prostu na parkiety. Star Sailor, chociaż debiut mieli naprawdę znakomity. Love is here. Miłość jest tutaj. Biedny, zwiedziony głupiec. Poor Misguided Fool. Jeden z najbardziej znanych ich utworów. No i mijają lata. Jest poprzedni 2017 rok i ukazuje się płyta zatytułowana All This Life. A na tej płycie taka piosenka. Dress in your Sunday best, whatever mood you're in, always waiting to be blessed, whether we sink or swim. You'd always dress in your Sunday best, in spite of everything. Say that sex is meaningless, there's more important things. Well, how would you feel if I was somewhere else? And how would you feel if it was someone else? Someone else. In your Sunday best, whatever plane you're on, say that life is but a test, goes on and on. Well, how would you feel if I was someone else? And how would you feel if it was somewhere else? Somewhere else. Must we fall into this, where our words get tongue-tied by the wrist? must we fall into this, where our words get untied by the wrist? As we get older, must we get colder? We are still glistening. If only you were listening. As we get trzeba było się naczekać 8 lat, żeby usłyszeć Star Sailor na nowym albumie i żeby może jeszcze przez na przykład 5 minut uwierzyć. Tak, nie napisali swoich najważniejszych piosenek wszystkich jak do tej pory, do tamtej pory, do września 2017 roku, kiedy ukazał się ten album, jak do tej pory ostatni w ich dyskografii All This Life. Właśnie przed chwilą z tej płyty Sunday Best. Wrócimy jeszcze dzisiaj na pewno do zespołu Star Sailor. Tymczasem Champs. Started with explosions, the sound of bombs in your heart. But just like everything, the sounds would fade and fall apart. It's the echo sound of your love. It started strong, but it quickly fades. It's the echo, echo, echo, as your heartbeat fades away. Echo, echo, echo of your love. It's like desire that burns like the sun. Echo, echo, echo of your love. It's like desire that brightens. Przyznam, że to dzisiejsze spotkanie to też jest nadrabianie zaległości, granie tego, prezentowanie tego, co nam się po prostu w tygodniu nie do końca mieści. Champs, takie przypomnienie sprzed 3 lat, Vamala, to był ich drugi album, brytyjski duet. No to dokładam jeszcze artystę, który się zwie Ariel Pink. Oczywiście zwie się to jego artystyczny pseudonim. Marcus Rosenberg, czyli Ariel Pink po prostu i Dedicated to Bobby Jameson i jego płyta też z września 2017 roku, bo to nie pierwszy album właśnie z tego miesiąca, ubiegłych 12 miesięcy. Bubblegum Dreams przed chwilą. Jak to wszystko pomieścić, bo jest dzisiaj polski jazz, to co bardzo charakterystyczne dla spotkań Mariusza Owczarka z Państwem, jest i Bruce Springsteen, no bo jak może zabraknąć szefa, jeżeli to jest audycja w zastępstwie Mariusza. Był w ubiegłym tygodniu, będzie i dziś na pewno do 4. Będą też wspomnienia, a jeśli chodzi o lata 90. i zespoły, które wtedy były mocne i wydawało się, że mocnymi zostaną na długie, długie lata. Inside out. Może ktoś z Państwa poznał, to ci od przeboju Unbelievable z płyty Sugar Deep, swojego pierwszego albumu, zespół EMF. To jest ich druga płyta. 92 rok i Stigma, tak był zatytułowany ten album, Arizona przed chwilą. Teraz jak dla mnie najpiękniejsza kompozycja w tym zestawie. She Bleeds. I'm EMF Stigma, ich drugi album, 92 rok, Shiblitz. Właśnie przed chwilą. No to mamy taki miszmasz jak przed tygodniem. Mam tylko nadzieję, że to się jakoś ładnie muzycznie Państwu po drugiej stronie radioodbiorników sklei, bo przed chwilą muzyka rockowa, a teraz jazz do drugiej w nocy. Polish Jazz Quartet. Thank you. tak właśnie to się ładnie skończyło.